سورة البقرة درس نمبر 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ان الذين امنوا يقيننا كسان چې ایمان راوړې دي والذين كسان هاجروا چې هجرت کړې دي وجاهدوا او جهاد کړې دي في سبيل الله په دین د الله کې په لار د الله کې اولئک دا کسان چې دي ارجون رحمت الله امید ساتي د رحمت د الله تعالی امید ساتي د مهربانۍ د الله تعالی والله والله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې دی. دریم حکم په بارد احترام په بارد اوقات مقدسه او کې چې کله صحابه رضوان الله اجمعین په دې غلط فهمی کې چې را رجب شروع دی او که رجب شروع نه دی اغا عمله کول او بیا د نبی علیه السلام اغی ته د دې خبرې حکم اورول چې تاسو ته خو ما حکم د جنگ نو کړی نو اغی سره فکر پیدا شو نو الله تبارک وتعالی دا آیاتونه راولېږل لکه څنګه چې پرون مونږه درس کې د هغې ذکر وکړو او په نننی آیات کې هم د هغې ذکر دا دی چې ټیک دا د دنیا په لحاظ سره خو زمنګ په حق کې آیاتونه رال القاعد اخرت په لحاظ سره زمنګ سه اجر او ثواب شته او کې نشته نو الله تبارک وتعالى دا غي د تسلۍ د پاره آیاتونه راولې گل چې تاسو د الله په دین کې جهاد کوي او هجرت کوي او کوشش کوي او د چا په حکم باندې تلیو د نبی علیہ السلام په حکم باندې تلیو چې زمما د پیغمبر تابعداري کوي او دارنګي زمان امیدونه ساتي چې زه په تاسو مهرباني وکم نو الله په داسې خلکو بهون کې رحم کوونکی دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ان الذين امنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی. ایمان د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو داسې نعمت دی چې د دې نعمت د دې بالکل بدل نشته. لکه دا دومره لوی نعمت دی چې د دې په لحاظ سره د انسان د دنیا ژوند ته وګوره دی به مطمئنی. او کم یو سړی چې دا د ایمان هر قسمه د دنیا آرایشونه د دنیا راحتونه د دنیا خوشحالۍ د دنیا هر قسمه مال او دولت هر یو سیز به په وافر مقدار باندې د ده سره یي خو چې کله د ایمان نعمت په زړه کې نی نو د ده ژوند د خوشحالۍ نی. یو مومن سهار وخوري ماښام لی پته نه لګي چې روټۍ به زه په مړه خېټه وخورم او که نه خورم خو چې ایمان پکې هغه مطمئن وي. دا دومره لوی نعمت دی چې دنیا کې تا ته اطمینان او خوشحالي روحاني طور حاصلی او بیا د دې نعمت چې کله د دې دنیا نه رخصت شي د برزخ هغه زندگی چې یکې اوازې تر د قیامته پورې انسان په دغه دوران کې الله تبارک وتعالی د دې ایمان د وجې نه تاله هغه عذابونه لرې کړي. څومره غټ مراحل مخې ته د انسان پراته دي چې کله د دنیا نه دا سترګې زمونږ پناه شي او دنیا مونږ پرېږدو او مونږ د قبر زندګۍ طرف ته د برزخ زندګۍ طرف ته لړ شو د هغه ځای نه د انسان د دې نعمت هغه خوشحالۍ چې هغه ایمان دی هغه ته حقیقتا معلومی شي چې واقعي ده. یاره د ایمان څومره لوی دولت دی او ایمان هغه چې شرک پکې نه وي. که معمولي شرک پکې وو پرون مونږ وایو بله ورځ مونږ وایو درس کې مونږ وایو که هر څومره نیکی تکی هغه نیکی ستا په کار نه راځي. ایمان نی او توحید به انسان کې نی، دا الله وحدانیت چې دا الله کم کارونه دي چې بل چاته نه حواله کوي، او دا الله نه کم امیدونه دي چې دا بل چانه نه کوي، دا الله نه چې کومه یره ده هغه دا بل چانه نه کوي. دا الله تبارک وتعالی تعظیم او شان چې دی هغه شان تعظیم د بل چاو نه کوي. نو دا توحید انسان چې کم دی په دې باندې بیا د خوشحالۍ ژوندونه د دنیا او د راتلونکي وخت تیروي. والذین هاجروا، هغه کسان چې هجرت یې کړی دی، هجرت څومره لوی همت دی او څومره د انسان دپاره یو قدم اوچتول چې ته خپل ملک پرېږدی، خپل جایداد پرېږدی، خپل کور پرېږدی، او د څه دپاره یې پرېږدی چې الله زمانه رضا شي او زه د الله د دې دین خدمت وکړم. موږ نن په تیاره باندې د ماسخوتن په داسې ټایم کې زموږ درس مقرر دی چې په هغې کې د دنیایي کارونه ټول خلک راټول کی او صرف د ملاستې په چکر کې د شلو او د پچیسو منټو زموږ درس دی. د دې دپاره ما کې قرباني نشته، د دې دپاره ما دپاره وخت وباسل نشته. وګوره خلکو ته، وګوره کورونه پرېږدي، ملکونه پرېږدي، وطنونه پرېږدي او د الله په دین کې هجرت کوي. دغه هم انسانان یو، موږ هم انسانان یو، پکار دی چې الله تبارک وتعالی زه به ستا د کتاب خدمت او ستا د کتاب تابعداري او ستا د پیغمبر تابعداري به کوم اگر که پکې هجرت ولې را نشي، اگر که ملک ولې پرېښودل نشي. زه به حق بیان کوم اگر که خلک مې د اجرې نه وباسي، اگر که خلک مې د کلي نه وباسي، اگر که خلک مې د جومات نه وباسي، خو زه به الله ستا د دین صحیح خدمت کوم. وجاهدوا، نبی علیہ السلام پشان اخلاق ته چاو د چانو ولې د مکینې شړل کې دا خلکو ته کنزلې کولې، دا خو غي ورته کنزلې ویل. نبی علیہ السلام خو کنزلې نه کړی، اغي مطلب دا چې ته زمونږه حضرات ته بد وای، لکه نن سبا چې ته اولیاء کرامو عزت ته ورکای، نو دی وینه تا تاسو بی عزتی وکړواله د اولیاء ولا چې دې سن شي کولې، دا بی عزتی ده. دا ولله د الله صفت ورکړی دی، مونږ وینا د الله صفت د سکه نشته، دا خو مونږ د غی عزت کو. خو د دې حقیقت په کله معلومیږي؟ کله چې دغه انسان چې تاسو سره په مقابله کې دی، د الله د کتاب نه خبر شي، دی به وچو خو دا خبره خو د بالکل رښتیا وه دنیا کې اومني. او که پرس کو د دغه باطل عقیدې سره د دنیا نه رخصت شو، اخیرت کې به اومني چې واقعي دی. لکه بل راز چې مونږ آیاتونه پیش کړو پاغی مانده، من با تشریان دنیا که وی ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار، چه من با تشریان شریان وی اغا خو من نوی نوی را جهنم که چرت لرل. نو ده دی وجه نا ده الله پا دین که جهاد کول، ده الله فلاره که کوشش کول، ده الله فلاره که طلب ده علم کول، ده الله فلاره که هر قسم قربانی ور کول، دا د مسلمان د فاره ها یو خلی طریقه او خلی لار ده. اولایک دغه کسان چې دی یرجون رحمت الله، امید ساتي د رحمت الله تبارک وتعالى. دا ولی دا کارونه کوي، کور پرېږدي، جهاد کوي، د الله په دین کې مشغول دی، د الله د دین لپاره وتل دی. دا د صد لپاره تل دی، دا د الله د رحمت تلاش کوون کې دی، د الله د مهرباني تلاش کوون کې دی. نو الله پاک وی والله غفور الرحیم، دا صفتونه چې په چا کې پراتی زه به ورته بخانه کوم. الله غفور الرحیم دی، هغه بخانه کوي، خو بشرط دی چې تا هغه طرف ته راځې او د هغه نه استغفار او د هغه نه بخانه غواړې. اگر که هر څومره غټ عمل وکړې، خو په عمل کې د الله شکریا ځان ته رامخې ته کړې چې یا الله زما په کمال پکې نشته، دا ستا مال همت راکو، تا مال توفیق راکو. الله خوشحاله شوی بنده تا زما صفت وی او خپل ځان د ما تعجز او پکیره کو، هر څه مې درته معاف کړو. الله تبارک وتعالی داسې رحم کوونکی بادشا دی، بخونکی بادشا دی. نو که صحابهو کې د دې چا دا خبره ای چې یاره موږ له په دنیا په آخرت کې الله تبارک وتعالی وایي گر که په غلطه په کوتا ہے ما تاسو نه یو کار وشي، دا غي زه بخونکی رحم کوونکی یم. یسالونک، تپوس کئ ستانه عن الخمر، په بار د شرابو کې والمیسر او په بار د جوارای کې قل تورته وایا فیهما اثم کبیر په دې دواړو کې ګنا دلوي ومنافع للناس او پیدې دي سرسری د پاره د خلکو و اثمهما او ګنا د دې دواړو اکبر من نفعهما ډیر غټ دی د پیدې د دې دواړو نه ويسألونک او تپوس کې استانا ماذا ينفقون سشي خرچه کې دي قل العفو و وتا چې د ځان نزياتی کا كذلك يبين الله امدارنگي واضح کوي الله بيان الله لكم الايات تاسو ته آیاتنا لعلكم تتفكرون خامخا چې تاسو سوچو کوي د تدبیر منزل سلورم حکم بیانېږي مسله د شراب او د جوارای چې ارتکاب د ضرری کثیرا د فار د منفعت قلیله مکوه یو سیز د هغې کې ضرر زیات دی او تا ته پکې د دنیا سرسری پیدا ښکاري چې هغه لین دین دی او په هغې کې پیسې ګټل دي الله تبارک تعالی وایي دا ګنای چې کوم دی د دې منفعت نه غټ دی نو د دې وجې نه تپوس کوي ستانه په باره د شراب او د جوارای کې ځکه چې دا دواړه سیزونه عام په مکه کې وو او خاص کر شراب دا خو په هر کور کې بس کلی کېدل او هر چا بس کل الا خاص کسان تی بچ شوي نور عام طور په شراب د شراب په مکه کې د دې یو دور او داسې دور وو چې د هر چا په کور کې به شراب وو او هغوی به شراب څکل نو د دې دپاره چې دا عام طور د هغې عدت وو الله تبارک و تعالی په مرحله مرحله باندې د دې هغه حراموالی راولېږه نو لومبی چې څنګه د دې حکم کیږي نو په سورۃ النساء کې 43 نمبر آیات کې فرمایي ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منیز دې کیږي مستا په داسې حالت کې چې تا شراب څکلی چته په بیوشای کې ته په ناپوای کې نو منیز دې کیږي مستا مطلب دا چې شراب چاسکلی نه به موز لنه راځي نو صحابه خو ته پته لګېدل چې د موز څه قیمت دی د موز څومره لوی قیمت دی اول ما يحاسب به العبد صلواته فان صلحت فقد افلح وان فسدت فقد خاب وخسر اول ما يحاسب به العبد صلواته بعد الكلمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا کلمه چې تا نه ویلې په تا خو موز نشته نو هغه کافر دی چې دا کلمه وي اول حساب به سره د موز کیږي که چېرې موز کامیاب شو خدای کامیاب دی که موز کې ناکامه شو نور عملونه به خرابي خدا الله رحم دا دی چې الله تبارک تعالی وایي هل انظر هل لعبدي من تطوع وګورئ زما د دې بنده څه تطوع شته څه نفلیات څه سنت شته دا 12 رکعت سنت چې موږ درځي کوو د دس نپلیات او سنت شته او الله شته دا ولا پرې پرځو کې ولیکه دا سي رحم کوونکې بچا دې خو چې مونږ داغه د رحمت لټونه کو او داغه رحمت طرف ته مونږه کوشش کو نو الله تبارک وتعالى دغه حکم کو چې تاسو د موس په حالت کې نو صحابه او ته د موس قیمت معلوم او غوي موس مونږ چرته پرېږدو شراب به پرېږدو خو موس نه پرېږدو نو د دې وجه نه دغه حکم راغی بیا سورۃ المائده کې 90 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى وایي رجتم من عمل الشیطان دا څه شی دی رجس هغه شی ګندګی چې بوین تیزی نو دا پلیتی ده او دا د عمل د شیطان نه دی وسره نور خبرې هم ذکر کړی دی او شراب هم ملته ذکر کړی 90 نمبر آیات کې سورۃ المائده کې او فرمایي فهل انتم منتهون انتهينا انتهينا صحابه لا سوچت کړو بس موږ پرې خوځې شراب د مکی په کوڅو کې چې کم دی دا مټکای خلکو چې کم دی ماتې کړې واړولې په مراحل مراحل باندې الله تبارک وتعالى د شرابو هغه حرام والی هغه راولېګو او مخاطبین یې سوکو هغه خلکو چې قران او سنت تبه وي لبیک او سعدیک موږ حاضر یو د قران حکم ته او موږ حاضر یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې او تابعدارای ته نن په موږ کې دغه فقدان دی چې موږ د قران حکم ته حاضر نه یو افرا تفری د پاکستان کې په نور ملکونو کې په دې ملک ټول ملکونو کې چرته اسلامي قانون نشته او نه عوام کوشش کوي او نه د برن څوک داسې شته چې کوشش وکړي الله دې کې چې په عوامو کې دا یو هوا الله راوالوځي چې صرف او قرآن او سنت سره د خلکو مینه محبت پیدا شي، چې د دنیا رضی خوار سنگ تیریږي خدا آخرت رضی بیا نه تیریږي په عذاب کې. یا الله موږ له توفیق راکړي چې ستا د قرآن او د سنت په تابعدارۍ دپاره موږ هر قسمه قربانۍ ته تیار شو، لکه څنګه چې نن خلک د پاټو په لحاظ سره یو بل وجني او یو بل ته مشتو ګریوان دي ولاړ دي. ملک یې چې کم دی نو بل وکړی دی، ملک یې چې کم دی نو دا اور بل شوی دی. او د دې دپاره هېڅ خبره نشته چې د الله قانون سره به څه کوو، د هغې دپاره اړو چا سوچ او فکر نشته. کورسای ده چې کورسای له به زه څنګه ځم او کورسای به زه څنګه نیوم او زه به خپل جومات او خپل پارټي چې کم دی دا څنګه دیل د دنیا هغه نوازشونه او د دنیا خوشحالۍ د دنیا مال او دولت د دنیا هغه وزارتونه د دنیا کونسلونه د دنیا هغه زیبایش هغه به دی ته زه سم فراهم کوم چې دی زما خیال ساتي او زه د دې خیال ساتم. دا الله د کتاب په کې اډوسو نوم نشته. دا موږ تاسو چې نن د هغې دپاره سرونه ماته و الله برانه سبا تپوس کوي چې تا تما ویلی چې ته دنیا کې د هغې خلکو د نظام دپاره چې زما د قانون خلاف و د هغې دپاره تا سر ماته و، تا ولې دا کارونه کول؟ ولې تا دومره ځان د دې دپاره یعنی په دنیا کې هغه ټیم هغه وخت هغه مال هغه دولت هغه تا پاره کړی و د دې دپاره؟ تا زما د کتاب دپاره ولې دا نه کول؟ تا زما د قانون دپاره ولې دا نه کول؟ بیا به زمونږ جواب سي. نو د دې وجې نه تپوس کوي ستانه په باره د شراب او د جوارۍ کې، وایه ورته په دې دواړو کې ګنا دی لوی، و منافع للناس او پیدې دي سرسری دپاره د خلکو، و اثمهما اکبر من نفعهما او ګنا د دې دواړو ډېر لوی دی د پیدې د دې دواړو نه. ویسالونک او تپوس کوي ستانه ماذا ينفقون څه شي خرچ کو، د خرچې متعلق تپوس کوي چې یاره موږ څه قل العفو وایا د ځان نه زیاتی کا. مطلب دا چې ستا لس جوړې دي او یو سړی دی د غاړو جوړې نشته نو ته په نهو کې هم گزاره کولی شي او د هغه له ورکه چې بیا دې څه حکومت نه د هغه سره جامه جوړه نه وه ته پاته وکې هم گزاره کولی شي د ځان نه زیاتی کا. دغه رنګې ډوډۍ وه خوراک دی ستا په کور کې الحمدلله د کال خوراک پروت دی، سو کجز دی هغه له ماښام له نشته د ځان نه زیاتی کا. وایه خیر دی یاره انشاءالله زمونږ یو لس میاشتې او یو کم دېرش ورځې به وچلیږي، دا یو ورځ به ګورو بیا به الله تبارک وتعالی هغې نه څه بندوبست زمونږ کړي. وارکه چې دله ورکم ځان نه زیاتی کوه، که ځان نه زیاتی کوي نه نو بیا چې کم دی نو خبره نه چلیږي. کذلک هم دغه رنګ یبین الله بیانی الله واضح کوي الله لکم الآیات تاسو ته آیاتونه لعلکم تتفکرون خامخا چې تاسو سوچ او فکر وکړي. الله د تا د آیاتونه د دې دپاره رالیږي، دلایل د ته د دې دپاره رالیږي چې ته پکې سوچ کوي. نو چې قرآن سړي د ورزي نه او نه چې کم دی راځي د الله د درس او د الله د دین قرآن د الله د دین مسلې د زده کولو دپاره نه راځي، نو کوم ځای نه بدای چې کوم دی سوچ او فکر پکې. سوچ او فکر خو هغه چاته راځي چې څوک د زده کړې کوشش کوي. نو چې تا بس صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین صرف لکه ورپه تیریږي په ناظره باندې او په معنا او په مقصد یې نه پوهیږي، نو تا ته به سوچ او فکر څنګه راځي؟ الله وایي زما د آیاتونه د دې دپاره زه در لیږم چې په دې کې تاسو سوچ او فکر کوئ. په دنیا او آخره په دنیا او آخرت کې ویسالونک او تپوس کوي ستانه عن الیتاما په باره د یتیمانانو کې، قل اصلاح لهم وایه ورته جوړ جاړې د دې دپاره خیر غوره دی، خیر لټول د دې دپاره غوره دی. وإن تخالطوهم أو كچرتا سو شریک کئ دی لرا فإخوانكم ندارون استاسو دی، والله والله تعالی چی دی يعلم المفسد في جني فاسد لرا من المصلح دو سولرا واستون کینا، ولو شاء الله کچری خو خشید الله لاعنتکم نتقلیق کی وای چولیو تاسو لرا، ان الله کینن الله تعالی چی دی عزیز حکیم غالب دی حکمت والا دی. دنیا پانی دا مگر زید د سشي دی، زید د انسان د ضرورتونه دی، او اخرت باقی دی، او زید د سشي دی د جزا او د سزا دی. دنیا کې عمر خیر دی د خپل ضرورت مطابق چې کم دی چې تعالی حلالي طریقې باندې کوم کوشش پکار دی نو دنیا د پاره وکا، ولی چې دا زید داسې دی چې په دې کې ستا ضرورتونه دي، خو اسی نه چې د دې ضرورتونو د پاره هغه ځای هیر کې کم چې سبب یا د سزا او د جزا ځای دی چې د سزا په شکل کې سړی بیا ودرېږي، سور افسوس به وي چې یاره ما د دنیا دومره خیال نه وي ساتلی څومره چې د آخرت خیال ساتل پکار. نو پکار دی چې موږ اره حکار کې خپل ځان ته دا خبره را مه ته کو چې یاره سبا به الله تبارک وتعالی په حضور کې آخرت کې زه ودرېږم. نو اسې نه چې د دنیا د پاره موږ آخرت هیر کو او دنیا چې کم دی رامخ کې کو ا د کفار غوندې بنی او چې صرف دنیا پسې روان یو او آخرت په مویر کړی دی. کافر سړی کار څه دی؟ صرف دنیا په مخ اغستی. او د مسلمان دنیا کې خپل ضرورتونه پوره کوي ورسره ورسره هدف او د نشانی اخیری چې کم دی هغه دا دی چې زه به په آخرت کې د الله په حضور کې سبا ودرېږم. نو د آخرت خیال ساتي. ویسالونک او تپوس کوي ستانا عن الیتاما په باره د یتیمانانو کې پنځم حکم د پاره د تدبیر منزل اصلاح الیتاما ځان کې اصلاح پیدا کا د یتیمانانو په باره کې او ورته وایه قل تو ورته وایه اصلاح لهم خیر اصلاح د دې لپاره جوړ جاړې د دې لپاره غوره دی وای د دې به خیال ساتي چې دې ته کم سیس کې پیدا رسی و ان تو خالتوهم او کچریتا شریک کې دی لره فاخوانکم فی الدین فاخوانکم نو دا رونه ستاسو دی پس کې په دین اسلام کې ستاسو رونه دی. نو دا رونه کتا سوزان سره په خپل تجارت کې په خپل مال کې چې د دې کم مال له او سره شریک کې خو چې خیال د جوړ جاړې او د خیر ساتي ځکه چې الله تبارک وتعالى فرمایي ان الذين ياكلون الاموال اليتامى هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو ظلمن په ظلم سره. نو الله تبارک وتعالى وایي دا دینا چې مگر خېټو تا اور اچي اور د جهنم خېټو تا اچي. نو د دې وجنا د یتیم چې اسلام او قران کریم یعنی اسلام چې څومره خیال ساتلې دي نو دوره په یو کتاب کې څوک د دې خیال نسی ساتلې څنګه چې الله تبارک وتعالى مونږ ته یتیم په باره کې څومره ارشادات را لېږلې دي او حتی دا چې جبرئیل علیه السلام امه او دارنګ نبی علیه السلام امه او خاص کر په گاوند باندې دي نو د گاونډي په باره کې خو جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام یې ماته دوره وصیتونه کول چې په وراثت کې را سره شریکای ما سره دوره یې را پیدا شو چې په وراثت کې شریکای. نو مطلب دا چې د گاونډي او بیا خاص کر چې یتیمی دا غي ډیر خیال ساتل پکار دي دا غي د کور دا غي د خرچي کچري څه ضرورت راځي. نو الله دې زمونږه د توفیق د ټولو مسلمانانو نصیب کړي چې د خپل ورونو خیال ساتي او خاص کر د کمزور خلکو. والله والله تعالی چې یعلم المفسد بيجني مفسد لره پسات کوون کی لره من المصلح د اصلاح کوون کی نه الله تبارک وتعالى ته د فاسد سړي چې هغه پسات کوي او د یتیمانو مال غړف کوي هغه ته الله تبارک وتعالى د نه پر الله نه پټ نه دی داسې انسان. الله هغه مفسدوم پیجني او الله هغه اصلاح کوون کی هم د یتیم د پاره پیجني. ولو شاء الله کچره خوخوی د الله تبارک وتعالى لاعنتکم نو تکلیف کې به چولی تاسو لره. نو مطلب دا چې تکلیف دا تمام کو دی یوی یوی پی سی به حساب کو. نو که الله پاک کوئی ته خپل تجارت کې دا غمال شریک کې خو چې دا غد خیر خیال ساتي نو تاسو باندې تنگسیا نه راولي. الله تبارک وتعالى د ته اجازه درکو. ان الله عزیز حکیم یقینا الله زور اور حکمت والے اسې نه چنن د کمزوري مخلوق اختیار ستا په لاس کې. نو دا یو ته په ذهن کې دا خبره اوساته چې دا ستا په لاس کې تعالی الله قوت درکړي دی کمزوري څوک ستا په نگرانۍ کې دی ستا هم یو نگران داسې دی چې دا غوڼې طاقت ته بل چا نشته. نو دا هغه طاقت و طاقت ور ذات الله تبارک وتعالى نه ویریږي هغه عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی. ان الذين امنوا يكنن على كسان چې ایمان راوړی دی والذین هاجروا کسان چې هجرت کړی دی وجاهدوا جهاد کړی دی فی سبیل الله په دین د الله کې په لار د الله کې اولئک دغه کسان چې دی یرجون رحمت الله امید ساتي د رحمت الله تعالی والله الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې دی. یسالونک تپوس کې استانا عن الخمر په بارد شرابو کې والمیسر او په بارد جوارای کې کل طور ته وای فیهما اسم کبیر په دې دواړو کې ګنا دی لوی او منافع للناس او منافع یعنی پیدې سرسری دی لګې د پاره د خلکو و اثمهما او گناه د دې دواړو اکبر من نفعهما غټ دې د پیدې د دې دواړو نه. ویس الونک او تپوس کستانه ما دا ينفقون څه شي خرچه کی دي قل العفو هو وته د ځان نه زیاتی کا کذالک هم دغه رنگی یبین الله بیانی الله تعالی لکم الایات تاسو ته آیاتنا لعلکم تتفکرون خامخا چې تاسو سوچ کوئ فی الدنیا والآخرہ فی دنیا و آخرت کے. ویسألونک او تپوس کے استانا عن الیتاما فبارد یتیمانانو کے قل تورتو ہے اصلاح لهم خیر اصلاح کول د دی د پاره غوړه دی. و ان تخالتوهم او کچری تاسو شریک کی دی لره په تجارت تاسو کې په کاروبار تاسو کې په اخوان حکم ندارون تاسو دی والله الله تعالی چې دی یعلم المفسد فی جنی فساد کون کی لرا من المصلح د اصلاح کون کی نا ولو شاء الله کچره خو خو دی الله تعالی لاعنتکم نو تکلیف کی به چول تاسو لره ان الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب زورور حکمت والد.